چلتے ٹولا چنا دکھ مدنی مکی نشا نور اور دو اجنا یا خدے کی اللہ صفت نور ذکر ہے سوئم پڑے اجنا پڑے کے دا سے احکام ذکر ہوں رائے پہ عمل کرا نور اور رنا حاصلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اہل کوفہ کے نکلی چالیس سات سورت نور پہلی زنانوں کا سورت نور بیان کیا کہ زنانہ پری سورت دان پوئے کی ہر تاثر جلمحانہ ہم داؤ سے نقل لے چالموہن سورت النور زنانوں کا سورت نور بیان کے روح المانی یہ روایت نقل کر دیں سالم النساءکم سورۃ النور والنساء الاحزاب زنانوں کا سورۃ نور و سورۃ نساء سورۃ احزاب دو سورۃ النجزت ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ دقائق و تفسیر کی شکایت کی اغلی دیر خلے کی یہ سورت یوسف پڑے شوق پراؤری ہم اکثر غلطی دباز شہوانی محرکات دبا اور سورت نور چلے گا تو شوق پر نہ ہو میرے باپ کا معمل نہ کہ صحابہ کرام ذکر ہوئی سورت تعلیم پبار کے خصوصی احکامات جاری کرو ربط بڑی سورت مکھ کی سرب سوجو ہو گئے اوندار کہ مکھ کی سورت کے صفات المؤمنین بیان کر دی سورت کے جو صفات قبیحہ نے منع کی یہ مومنہ ربط کاری نظام کا تھا وینداری سورہ حج کے صفات المشرکین سورہ مومنین کی صفات المومنین دی سورت کے بس صفات اخلاق المنافقین تحذیرا سورہ نظام ساتھ ہے برم ربط دائیں مکھ سورتوں کے دعوے توحید آخری نقلی دلائل سرے تفصیل بیان کا سور کا ندام سلس ہوا بے سورت کے طریقہ بانی دا پار دا دس دا اتحام المناسقین دادا کی مسلح سے مناسب خلق جی کریں آگے وہ کلب پتا بدنامی لگے بڑے مقصد دپائے کرے بدنام سی نخلق پہ خبر پکڑ کے نہیں دی سورت کی طریقہ ردائی کا بدنام ہے ربش کے دلو واقعی ہے معاہدہ دا شکار مت ہو چار بدنام ہے سب بھی کریں رام ددا سمور نہ بچ کے منافقان کل کو رسول اللہ علیہ وسلم بدنام ہونا بولے گا اور کور پبارک اللہ داغے صفائی اکڑا اور مومنا نے آئندہ پارا پدا سی اصول نور روان اکڑل کہ منافقان کا جب بدنام سے سورت پیش رانش سورہ مومنین کے اول کے ایل کہ مومن صفت دار شریف پل پر گنا محفوظ ساتھی دی سورت کے اسباب بینی کے حفاظت الفرج اور سب دن فاشا کتاب پر کم تری خبر ساتھی رب تیسویں گاؤں سے جلنا احساب الحج جلے مثل سائر المؤمنین ونور قلوبنا بنور یا اللہ زمین بقل نور توحید اور نور دا احکام سر منور کے دعوی صورت بسی اجتناب عن صفات المنافقین تو منافقان جو صفات میں جان بچ کر دائر پارا ماخص اولن آیت پہ خدا دا کی صورت سے جب یہ احکام ہوں پتا سو فرض کری اور فرض کر مراسی بڑے احکام کی جو منافقان اور اوقاف دی دان صفات نہ جان بچ کے دادے نے جان اٹھاتا ہے آگ بزان کے میں پیدا کر بولے آج سبب دا عذاب دے تو خدا کی طرف نہ بدرمانی عذاب راش داول پہ ماخذ دیا انہوں نے آج سورت کے مسئلے توحید اغم تفصیل بیانی ہوئے مناسبت توحید دار ہے چراسب بدنامی کی خلط لگئی داسرت در توحید دا مسئلے در رکاوٹ دبا چرا مسئلہ قرآن سی مدارا چراسی کے جان دفاع شانہ بچ گئے اور بفاشا کسرے شرک دے تو شرک میں جان اٹھاتے توحید تک ہے کسرے ریڑ سے پرمندی خزر ریڑ سے پرمندی لیکن یہ مشرکہ بابا جان لگی ہر تپل سطر برباد کی مداوع فحاشا ریڑ بدکار خزے توحید ذکر ہی صورت کے بیان کرے پوجے دیر شہر کے یہ عنوان گئی اللہ نور یا سماعت و لفظ ڈالیں گے یہ دو سلو صاحب کے بل عنوان گئے دو سلو صاحب کو طرح تھا وللہ ملک السماوات اختیار داسمان جزم کے اسل دو اللہ ہے بل سو کے اختیار من واقدار جمعار مگن ہے جمعار کو صرف اللہ ہے مجھے باخر کے عام مطلب یا پیش گئی چلے اس کے پائب کے خبر سے ان للہ ماسکوں آتے اللہ قدیالم یاد کرتے ہیں اختیار من یو اللہ غیب دان صرف یو اللہ ہے اللہ پارسی ظالم نے تو توحید داد وغیرہ کی ٹکڑی اب تصوف للہ وحدہ علیرم بکل لشے للہ وحدہ واقداری صرف اللہ واقدار ہے غیب دان صرف غیب اگر تیرے شریف میں جڑا ہے بڑے پخش کارنا غریب بدکارا نظام بالکل محفوظ اساتا ہے سورت کی چرکلا داحکام و ابتدا تفصیل لے سے بخبر جو حکومت تابے داری کا ہے جو نبی سورت کے ابتدا القرآن اور صداقت رسول اداب رسول کا ترغیبات پور گئی قرآن پر ترغیب ہوتی چوراسے اور دخدے کتاب ابھی رہے دام سلی دخدے کی کتاب دی اول عیب کی آگ ترغیب بھی ذکر گئی اول عیب کن ترغیب بل کتاب لے دان کی سلیب جو شاید کن ترغیب دے اللہ کتاب کا اللہ نازل کرے پر چلو صاحب کن ترغیب دے اللہ کتاب کا سدا اللہ منظم کتاب ہے اور آؤ من ہے بتائیں گے ترغیب کی صداقت رسول، اتباع رسول، آگے طرف تک ترغیبات کی صورت کے پورے پیغمبر اتباع کے غیر مومنان و فائزین صفت پہ کامیابی پر ایک گرا یہ ذکر کی دو پنجوں سے آپ کی اللہ کے رسول اطاعت کو کہیں مشہور کامیاب یا سلو پنجوں سے آپ کی رسول اطاعتوں کو مشہور ہدایت والا ان تطوی اطاعتوں میں آخر بیس پتاب کی یاد چاہتے ہوئے رسول بے چبان کہے گئے بے بدی انہیں پہ لے گاب با ستنا برتو رسی ہو دکھ رہے گاب برتو رسی کرے دادر مکڑا دی سورت پڑے ہوئے رات کر بیان کری توحید خدا قد کتاب و خدا قد رسول اور فرمائے دی جی کلا دلی احکام و اتباعی قواعد کی اور دشرق نظام تعطل پڑے کے بشارت دنیم لے اللہ بتاؤ کر دنیا حکومت در کی خلافت بدر کی تمکین بدر کی چاغا دل تنگو صاحب کی ارے تو لکھی نتیجہ دلی صورت تمہارا گئی سورت پری سورت چاملوں کو داغ فائدے آ رہے تو تین پنگو صاحب کی ذکر کری وہ سورت کی جمالی خلاصدار چرے کے ابتدانہ سلو رفتان دستر دو پاشچا پیش کے بدکاری پمن کے سنگ بندے بکار چاہے سلو کری تھی چاہے بس دوائی ہو یا من ادا دو اشیا ہونا چاہ مبادی کے پاس چاہیے جو دس سیزنری چائے نے بتکار ہے پیدا کی بڑے پابندی بکار دعوت توحید اور مثالوں نہ دلائل یہ سورت کے تقابل ہوئی جو صفات المؤمنین اور صفات المنافقین تفصیلی خلاصہ سورت دارا دو مستمل پتنجے بابو نے اول باب دے بے سماعت پورے اول پکی ترغیب پیش کی تعمیر الاحکام کا سمجھے دا ماخذ دے دائر سورت ذکر جو سلو احکاموں گہرو جو سب باب پخشا دا پارا دا بدکارے دروازے جو جنا دروازے پس بندی یہ دے حد جنا دے میاد کے دین دے نفرت دو اہل جنا اہل جنا جنا کار نہ نفرت آگا پبنے میں آپ کی داری نے بیکار چکے سلورم حد دو رنگ بک دینا کچا چا کر دینا کنزل اکل مداوے حد اور سلورم آپ کی سگم حد لان چچا خود کر دینا کنزل اکل مداوے حد اور سگم آپ کی مانا دو جنا عمل دارنگ دو جنا پخلے بانے فکر اوتن پڑے اسلامی معاشرہ کی بند جین بابڑے وہ اجتماعات پورے پڑے کے منافقان تو جلینا اور مومنان تم آخل کچھ تحمد دار و تائشہ کی شریک شو وقتا نے عائشہ قسم اور تقریب اخروی منافقین کرے مل سیاحت کے دل سے آدمی دیکھ مناسب مرادی آخر کے بشارت دمین ملے چاغت پہ یہ بات تنظیم دل وقت بخش ور کی رت پہ کریں برم بات تین سو دیر سے آپ کو ہے پہلے چمن کی دا وہ کبو نا چاہے تم آبادی کے پاس سے آؤ بدکاری پمن کے رسن پہلا کی میں آج کو ہی دینے چکھل کو کر دی اجازت دن کے دیر سمے آپ کے مومن کرے چلے نظر مکو کر گئے پٹے کا یہ دیر سے آپ کے دعا کا میرا ہوگی یہ دیش کے دعا مومن جنانا تو ہے چاہیے پردو سہو کا نہیں پوری جان باندھے پردو آتے اپائے ترست والا گرم دار دل ہونا پلار سی کا نانو پہلے برگ نہ اور کل بے اپار سے شرنگار ہونے کی رائے نہیں کرتا جب یہ سیاب کی پنجے مکم لے تو لونڈان کمل کے سمک پر گئے دو آدھے انتظام میں لگا ہے نریوں کو جنانے بری دیر سے آپ کے اس پدم ادم مکاتبین دی اور کتابت کرے ذات کے دے پارے سفاشار اچھی بدکاری دینا پیدا کی اس پمل کے مران دی مکاتبت کرے ذات کے فضائل پہ چلو ایک دیر سے آپ کے دیاؤں حکم دے پتا تو بانی تو بےغا اکرام کو ہے جے ترغیب القرآن تینسم باب باخر پوری سلورم باب وہ سلو آج پورے دعوے توحید پیش کی اللہ نور سماعت وغیرہ مثالی نم دی ان کے جو شاعت کی دعوی سرگ مثال ویاکم سلیخ اور سلیخ حیات مقابل دبار مثال میں بڑی سورت کی تین آخری دلائلیں پیش کری بڑے سلیخ حیات نہ دم آخر کی ترغیب القرآن یا تینجم باب اخر بولے پائے کے تقابل پمین کے صفات المؤمنین جس پگ بھی اور صفات المنافقین کے لستی ایک نمبر دس ہیں خدا تقابل سی کا نا ولن آخرن گئی اصل کے سورت کے عمدہ تقابل مومنان پر بشارت پہ تین کے پنجو سے آپ کے تکلیف ہو کر ہی اوپن دوست بڑے آداب مومنان کا پیش کری بے امتیاز المناسقین میں پارا دادا سے دبی نے کہ پہلے مناسب کرے من نے کہی مومن نے کہی پتہ رہ لگی اتپن کو کیا کیا جب پتا کے جین یہ اس پیتے کے بنے اصل کے بعد تقابل جو مومنان مناسبان ہوئے تو دوست پیتا نہ دعوت توحید پہ استطانی سورت کے سلے اس پہ تعائد سورت کے امتیازات کی ذکر دا احکاموں کے سب پاشا بیان ذکر دا وہ منہ سے منع کروں کی بھی جو زنانا پریم واقعات اب بہتان پارو تاثر گلنہ داغل صفائی سلورم تفرقہ پما دین دمنان کے مناسبان کے انکم مثالین اگر مومن اگر مشرق پگم ذکر دادا ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونم داغے لاج سے کری میں تامنا قدرت ظاہر گئے رحمان ذات پہ تقدیر دخل کو کرے گئے پکل حکموں پہ نور رحیم نے شرافت ہوتے من تاڑا پائے فتح پتوا کرم سورت ننجنا فرجنا دامگل ترغیب اور تمہید دے سورت المان آزی سورت ان باؤ ٹکڑے دا قرآن چکمزین والا ایک مانا دے گئی بہ کے سورت المانی دار ٹکڑے دا قرآن چکمزین والا نازل کرے منگا دا سورت پرسکری منگا تابیداری دری سورت داما اشدار کرتا مستحبات کی بجے کرتا نفل قبول بھی پچے نہ فرض قبول فرض نہ پرسکری من دریا کام دری تابے داری اور نازل کریم درے کے دن آیا تم بجے نہ تم خبر احکام واضح ہوا گئے دل پارا چتا سے نصیحت والے گئے نام گر آیا تم بجنا تم دائ ابتدانے اور لفظ لگو لے روس تو دا لفظ دیا گیا اتم آیات کی بہن لکم الیات اللہ کا آیا تو تبین کا سوتے گئی تبین آیات کی اللہ گیا جنم حکم یا سلو گر شاد کے لفظ انجنا الیکم آیات مبینات آیات مبینات میں تاؤ کرا لی گلی بیاسپت سلو سات کے لفظ انجنا آیات مبینات آیات مبینات میں تاؤ کرا لی گلی بیا راتا وہ سرا ہر ادب کے اور تپن کے سیاحت کے کزال کرے بھائی ملا لکم الیات نہ پنجوس کے کزال کرے بھائی لکم آیات آیات بیان دوست یوگ سے تو کیا کرے کزال کرے بھائی ملا لکم الیات لکم تاثلون جی کئی آیا تم بھائی دائر فرنامہ کے پھر برات الاستحلال اولنے حکم سے امن کی بدکاری لے سے آج جنا ہے جنا یہ نشان پخت ہے کبھی اتر سے مشرقین مت ناکار ہے مومنان مت بدکائی ہے خدائی باوجود ہم نہ مشرکانوں پہ مل کے کچھ جنا ہوگا نا قرآن دارے اور دری فخشا بدکارے مختلف طریقوں سے سب کی بندش کی اول بندش ادائے بیان دا حد الزنا جو اسلامی ملکی نہ پڑے کے دا زنا حد جائے زناکارا پزا زناکار کریں پتوا ہے ہر یو گزی نہ سب سدگرین ہر یو بسدگر ہے گر جی کے سوال ہو سیو پاو جنا کار بھی چاہے جب بار رجم دے تو کان وانی مشکل دے آیا تو کیوں نہیں کر پہلا قرآن ادنا مرتبہ گزر کرے گا یہ تو ادنا مرتبہ ہوگی ادنا حد دائر کے سلسل گرو ہے کلب بے حد کی ترقی راشی کے بسے وقت کی ترقی راشی اوسی کل جدا کے بچائی سے آدم کرے گا ہم گنا کریں حدیث کے راضی آب بانے رجم لے آپ گیا رجم کے قرآن کی سورہ مائدہ اشارہ کر معلوم ہے حدیث کے دانت پر تواتر عملی چڑھتا دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم کرو صحابہ خلفاء پر زمانے کی رجم سے دارے متواتر میں سے منکر ہم کافی قرآن خدے کے ادنا مرتبہ سے ذکر کی چار جناکار سریوں کا دن چمک نے وادن سے دار کسان غیر مستن ور گئی دس دن سے بری ہوا بات غلط ہوئی یہ طرف سے بتا رہے اور طرف بکی دوسرے کو معاف کرتی اللہ نبی راضی بتا سمان نے طرف پر چلو لو دفو کم ڈالنا ہے کہ کٹاس ایمان لڑے باندھا پڑے اس کا نہیں تاکہ پتی گاؤں مانگے طرف سے میں کہہ گئے فی دین اللہ اجرا عبد اللہ دن حق کا ہوئی تھا دن پہ دن والے دار اخد دن لے غریب جاری کو لے کے سڑک نکوا تب اپ دور کرنے کر چکے تو معاشرہ وہ چولہا خراب ہو مقصدہ سے امتدا ہے کمونی نے ترس بنے کا ہے ترس دیا جائے گئی نے جن تک ہوتا جائی دا سزا کے اور کہ پس جائے کہ نا جی پلان کلو سزا اور پس جائے کہ بخدو کے اجرا شریعت کے مقامت پکار حاضر رشی دلی دوار سزا کا ہے لگا مومنان خلق جاگر سی سے تماشے کی چه درد وارد تیشی مقصد کرے چه درد کے خلقو تیشی بخشا من شیگا ہر یو حد کبھی تیو کرے معرفی نے ایک دعوت عمر یہ دیا تاغشوب کرو شراب اس کے لئے دعوے امیر عمر بن العاص اغلب پٹ جائے کہ حد ورتا حضرت عمر غلام ہو خبر سے اگر جو رائے ہوتے ہیں دوبارہ حد سے قائم تو یہ تو حد خود تو نہیں سے پٹ جائے کی ورتا اوتار کی مکمل ٹکڑا کا حد بھی حضب کرے گا حد کی ضروری دار ہے کہ رقل کو مف کے رہا ہے عبرت تو آئی کلش پمل کے حدود زنا جائش ہی کا پاک عمل کے میں بدکاری نے کی گیا جین حکم دادے اذانی لازن کو لازانیہ کا نو منصر کا تم بے حکم جمع مانے سے نفرت عن اہل زنا بس زنا والوں نے نفرت شروع کیا بمل کے کلی کی چیزانی سڑی جانی سگے ارے سر غم خاری مت ہوئے ارے سر خبریں مت ہوئے ارے سر بےکار سے تعلق مت آتے ہیں پتاؤ کرے مل کے مسئلے تو توحید میں خبر نہیں لیکن نور غیرتیان اور محلہ کے بچے سرے اس کا نکاح کا بے ساتھ لگا جماعت کا رہنا پڑے پوکھا سدھا والے کو جماعت کا نہ راج غم خاری میں مسئلہ جانے کو لے نفرت آنا ہے لوگ دا دس قسموں وائی دا نفرت پیدا کون وائی دایت کو مطلب دائے مگر کو مانا کہ اشکال لو مانے دا جناکار نکان نہ کئی مگر جناکار اترے کوئی عام سر کی سر ہے کوئی جناکار قدر نکان کے آئے سرا مگر جانی کوئی عام سر اور حرام سے ردا پر مومنان باندھے اس کا اندار اس لیے کہ حکم نشتا من نشتا لا ان کے ہو بے تم نہ کیے نہیں ہونا نہ کرے لا ان کے ہم رہے نہ کوئی ادا سننے کے ادا سننے پر پاکام کی راؤ لے راؤ جین دار یقور نے مدالک دالک من نکاح دو جانیے دو جناکار سے نکاح پر مومنان حرام دے حرام ہونا دے بندہ لے تو جنا سے رکھ اور ایمان نہ ہوتے لینے لگا سننے رہا ہوتے لے مومنان دے مومنی نکاح نہیں حرام پر مومنی بدی اس کا رسی لپارا مفسری نے جو ہے کہ اقوال نقل کری بعض غیر ہدایت منسوخ دے لاول داؤ چلائن کے ہو نفی پمانے میں نہیں ہوا لائن کے اور دان نکاح کو ممنان حرام ہو لیکن کیا منسوخ سے اس پورا کے خلے آمان ان کو یعنی مطلق آیتی نہ دو جواز نکاح مومن سرا سپاہی کے پیر جو گناہ نہیں نہ بولے گا جیم کو دارے کے نہ منسوخ نہ را محکم محکم جا پسو کئی کمان میں بشو کے اسلام نے قائم پری کے رائے دارا کہ محکم دے پاول مانا کی مانا نکاح دے جانی پر مومنان ہو کاملان ہو بند حرام نے اگر دا منسوخ منسوخ نہیں مسئلہ ادار جناکارا کدے چیز مشہور تو کامل مومن اگر صرف جنا نشی کرے گا حرام نے اگر دائر ظاہری مانا رہا اور اس میں سب تک نش کرے دا قول دے شیخ الاسلام اوئی جناکار کرے گا نکاح نتی مگر جناکار اس طرح جناکار کے نکاح نتی مگر دے جانی طرح اور حرام دے دا نکاح کو الفم و منانو کاملانو کامل مومن کے مراد وہ اعتراض فریم ندار کے مشرکتا نہیں پکے مشرق کی طرف جنا نہیں کو لے کر زانی چلے مومن مشرق کی طرف جنا نہیں کو لے نکاح نہیں کو لے بین کو بے قرار جو ہے ایک محکم نے اور نکاح جب تک مانے تو جمع آئے مراد کے تقدیس دشانے دینا زانی چلے اغنیوں جیسی بہت جو جنا کے مگر جو جانی پر یا موسر کے سران اور جناکار خبر چلے نیو جیسی آ گئے سر بہت جو جنا کے مگر جناکار سرے یا موسر سرے مطلب دار بدل جنا چکی آگ سڑے بیسے یا وقت گئے کئی یا جنا تو حرام ہوئی ہے کہ یہ جائے تو جانی ہوئی یا تو جائے ہوئی ندی تو مشرق ہو گیا اپنے مظالم اشارہ جنا کرا حرام بے جنا کو البمو مینان ہو مومن کو جنا نہ کہی چکی ہے ناگا کبیا جانی ہوئی کی اور کہ جائے جی بنی نے آپ مشرق پہلی کی جا یہ تقدیب شام جنا دار ہوتا کہ پہالت میں جنا کی اگر چلے مومن میں خدایت بھی میں نے چتا کے تو مومن ہوا ہے جانی ہوتا ہوا ہے حدیث کے لیے تو اشارہ ہوتا لائز میں جانی سے نیت بھی ہو وہ مومن حدیث صرف بخاری میں نشکات ہو گئے زنا میں تو جانی چلے پتا چال کے تھے مومن مانے پتہ کے لیے ایمان سے پتی کامل اور جانی اپنی سیکھے نور ایمان تو میری سی بخاری امانے بھائی سدا جانی ددی دپارا مستحق میں چتو تو مومن ہے اس لیے مومنا نہ تو یہ جانی تقدیس دشان کو دینا مواد روز مانی سن ابھی آیت کے ابتدا عادت مراد پہ لائن کہو نہ ہی پپڑ مانا مراد قسم جناکار کرے تھی عادت ادائی ہوئی ادارے چنے کا نکل مگر جناکار سے رہ گئی یا دموں سے رکے سر گئی جناکار کرے تھی عادت ادائی نکائے ناری مگر گان کرے یا مشرق کرے اور حرام دے دا کو مومنان باندھے دا من سے جنا آدت دے جنا کاروبار کیا بے دان پشان کوہی دان پشان تھا سدھے جانیے جانیا سگر ہے کوہی ابھی تبھی جماعت پر نکاح ہوگا یا بے بجے نہ بد چارا مشرق یا بے خواہی بازی عام کا دل دا بدکار سبھی بدکار سبھی دا فلموں نے جوڑی اسے جوڑے گا ناری دب سے لمبے سر نکاسی کا بل سے جو خواہ نہیں اگر یہاں کیا پیدل سی یہ جان تو انسان تو میں داو جانا مشرق ہوا دیکھی آؤ جانا راؤ جی ابھی سر نکاح کی داخ دیں گے دب سے اور حرام سے داخ دب سے ہی مانوا جاؤں داخو مان والا مومنان میرے داخ دب میرے بتا رہا زکن میں دیتے ہیں نفرت قرآن سنت کی بڑی اصول جسان تاسو تو بد مجلس نہ اساتا ہے مختصو لاتا کوئی بھی ماں ہوں تاثر بھی آدمی سن رہے تو دفدر احکام و مخالفت کی گائی تو مجلس کے مکین ہے بجے جن آدت کی رجانیاں اگر صرف رجانیاں کری مومن لگی پکار چڑائی سر بے اختلاف کی بنے کام مناسب نہیں. مومن لگ دینا نفرت پکار دین حکم سے دین حکم دامت کر دے کہ نفرت کے قید جنانا اداہ جنانا اور معاشرے کی جناکار سڑے جناکار کا مت دے رہے مسئلے مانا مت اب ہوتے سیٹی رمر آ لے گئے مسئلے اگر یہ حدیث تک نا تبری عام مندر تو ہیں رجین مندر تو ہے اندر تک سورت کے دن میں کی آگے قائم رکھیں آئے مشکل روان میں بھی انہوں نے چیٹھی میں ڈالی تبری رام ستا کا رشتہ تاپات وہاں ہوتا ہے تبری کھولے ڈاکے وہ تبری تپوسو گئے ہیں حجی سو آیا گیا تھا چیری آپ کا پوشے مہمان خود تپوس کر ان کا آسان کو نہیں لے لو آئے بھائی سنے مانا مناسب مانا رہا بات بنا رہتا اگر اس آیت پانی پھر سرا جی الخبیسات الخبیسی والخبیسنا للخبیسات کم ضروری احکام کی ذرے بیانم رہتا زیادتی مسئلے میں تپوس ہے رس میری بخبیسان آدت داری کرنی چاہیے خبیسات اس طرح تعلق با آدت مومنان میں میرے بتا نفرت کی دائی میں والذین یرمون المحصنات دار الدین حکم دین دار جگہ مل کے دا لفظ بندل غاری چتے بنتا ہے جناکار پڑے پابندی لگے چکا ہے آسان سے بدنانے جو جنا لگی تو پاک دامن جنانا ہو یہ مونل مستناد پاک اتگر مانے پارٹی مشہور ہے جنا مشہور میں ابھی تو سبھی انصاف جنا کرے بیٹا مسئلہ دا ابھی قزا کوئی دس خود کو رکھا سنا تو پاک صحیح تو سڑے سپر جناکار تو بدکار چونکہ دا سورت کو تبار بھر تاثر کے لمحہ بہر پاتا ہی کرا گئے لیکن زنانا و مختنا تو کایت کے مختنا تو ذکر کری ہے پاک دامن بریانی یا پاک دامن کڑی اور کلک کے درمانے لگئی جا رانو علی سلور گواہان کڑی متفق گوائیں گی بیار بار کے سہدا سلور گواہان رانو سل وہ ہے دے کسان رات کیا دوری حد قذف کے کیا دوری کنزری سے سنا کر جب سبوت نہیں پیش کرے گا کھلے ہوا ہے اور کیا دیے گئے دے کھلے والے گاڑی سے مقبل ہے دل رگوائی سے بولا کھلے بند کرا تب چرتا ڈالے تم کے پیش میں ڈالی بقاضان مسئلہ پر پیش میں ڈالی گواہی بننے کا تو پکل کو بدنامی لگے پپا کے پل کو پاک خلق سے بدنامی ندائی گوائی قبل نہیں پکار پر صحابوں سے بدنی ندائی بیانات قبل نہیں پکار لا تقبل لو مشال کا نہ بدا پاک خلق سرے اگر نقصان نہیں کرتا تم با سکان جی فاسکان نہ فرمان بے دفاسک کی ایمان ہوئی مومن دے فاسک دے لگنے تابو یہ پوچھنا مگر آئے کہ تو بے اس کا پس تو اسلام عمل کیا یقیناً اللہ غفور رحیم. دائی کسنا رسنا عام دائی دار ما قبل ولا تقبلن استثناء شاگت ان مقبل ہے بلکہ دافا شکان جی مگر کتوبوں باسی نجا سے بے شاعر کے قبول لیں. امام ابو حنیفہ صلاح و رکر جنا اگر سرا بدن لفظ دل زیرن دار صاحب بکلا بدیت باقی پڑے گئے اور استثناء جو رسی کرو لگا دی تفا شکان ہوئے لیکن کی تو بے اس طرح فاسقان وہ دمو آئے یہ صحیح گناہ کرے پاک دامن بدنام کرے صحابیہ بدنام کرے یا صحابیہ یا بل پاک کرے تو تفاسق ہوا ہے فاسق تو تو بے ہی اس طرح جاؤ تو فاسق مو آئے ٹھیک ہے تو بے بس کی قبول ہے تو سب قرآن سے کرے کہ تمل کرائے لان اسی چاد جنا کنزل بر تو نہ کیا گرو والی کی نسو بے کہ کنزل بن سوکھنے کو سلورم حکم آئے تو بدان خود خان دم کو رن ہے کہ دا آزادی بھی کرے چاہے دیا اور کرے جنا نسبت گئی خود خان کرے جنا نسبت کو مکنے حکم سے داخلہ کیا گرو ہو مکے کو داخل اس کو کاؤں نے لگی خزا بدنام کی پسینا نائے کلیان حدیث کے آ کسان چاہیے ایب جنا لگی جبھی جان ہو چلو یمنا کرن میں جنا ایب لے احکام پائے پر مختص تھی انہیں ددی دپارا جواہان دل جنا ماتوا پل جانون نام پپلا خبر دیں انو سب کو یہ خبر لن یقین کی اشارہ ہوتی تھا کہ خود طریق جنا کار ہوئے تو جنا اکڑے ام بس سلور جواہان رہے حضرت صاحب یہ تھا داخل صاحب وقت کر لیتی سرے کئی زنانا سر بل سرے ہی نہیں اور بیاری جی سلو روان کرا ہوگی رسول اللہ سلامہ تو سات غیرتی ہے زد جن جات غیرتی ملا جن تو نہ غیرتی ہے مانسو دا خیال مکر کہ رکھ دے تو ختم کی بے غیرتی ہے غیرت تو کس طرح فحاشات منکی لیکن بل طرف تھا کدا کی آزادی ہے کہ کہنا مستری وقت خلیا کی ہوگی کہ بس دام آپ جنا مندر ہے دیکھا تو انسان بھی نہیں حفاظت پہ کہنا شرم نہیں گواہ نے اس لیے پیش کی خلے تیرا پیڑ اگر تجھے کار مار کر جنا چاہ رہے ہوئی دل تو جان ہوئے خوشحال کا دیں مربا کے ساتھ آپ قاضی کر پیش دا نظام بغیر دا حکومت نے نہیں کی دل اسلامی ملک پکار دے اسلامی حکومت شہادت مرا دے تو قسم ہی نہیں تو پتہ نکل اشہدو بے قسم دیا ہو کم نے سلو قسم نہ دکھ رہے پن سے اندرے درشیا ہونا رشتی نا خان ستم ہے شاید خان ستم تینزم شاہد ادارے کے لانت اللہ ہی پتوانی کرے درو جن نہیں سلو درب قسم پخدے تجھے رشتہ اشحد باللہ تینزم در کے لیے تمائے دخدے لانتی کے درو میری ویدران رضا داخل سلو ہے اس کو صحیح جائے اور خدا غلے شرم کو پایا جاب رائے گی سزا کی رائے گی دفقی جب خزنا جاب سزا تو خبر ہے دفقی دا دا خبر ہے کتاب بیانی نور کی قسم نو کی سلو قسم نہ پکڑے یقیناً دا سرے خا مقاد درے زم نویں دا سرے بڑے لگ کے ڈرے ہوئی سرے کبھی جنا کرے سلو ضلع قسم بداؤ ول خان سے کمن وان تشدل شاہ تل خان ستان مت ول خان سے پولو ذکر تمک کی ان تشدنے پھر سے اب ہم ذکا آلے تو رسی کے دامک کے انتر چلا آلے تو نسبی کے روان دے اور با نقان حسین پہ آلے تو نسبی کے راوت کا دیا حالے تو نسبی تکڑا سلورم تیزم اشار کر دیور کی دس جنا نا چکر دلائی بدل کرے بریش دن نان داروئی کی پمائی بخرے گزری کدا کرے رشتہ ہوئی اور جب رسول اللہ علیہ وسلم زمانے کی شیر ادا سے آتا احادیث کے راجی خود اپارے غزب لگ چکا استعمال کا کہ حدیث کے راجی اچھے اور آخری سی وہ تکسر نہ لانا وہ تکسر نہ لسی بڑی داخلے دلانت لفظ بسی ہر وقت کے دل لانت ہوئی تو لانت سے اقدام کرو سب بڑی فکی میں دادی میں جان نہ چاہتی دل اور غزب لفظ کا پکار دار لان کری کر باقی نو حادث کی تصویر آئی سکھ داؤ کی نو قاضی ربی جی رائے کے ہوئے بننا ہمیں شر پڑ گئے نکاح دنشی کم غلط اسی لیے سڑی سے رکھ دینا منتقی کو گزارنا سدا بچے تارے جنا مراوڑے گا عمل تارے جنا نئے اور بچے دے لار گئے نہیں اور موڑ گئی ہے باپ دن گراج کے بولو اللہ فض اللہ علیہ کمر احمد اس دا کرے باپ خلق دا سب قانون دے اسلام دا یار دا کو بازی دا کرے بے تاجی کا قانون دے بازی کا فران دا سو بے تاجی بن رہے دا بخدے فضل و رحمت پہ کنے فضل اللہ تعالیٰ پتا سے بڑا لے گلے دا قرآن اور رحمت اللہ تعالیٰ مانے تو بس کو لے دو جنانا انے دا چل تو وہ قبل ان کو یہ حکمت والا بولا آج لکن بلو سوگا زر بے دروانے گابرا لے گلے ہیں جزائے مقدر دا آج لکن بلو سوگا تھیں ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم دن رسل اللف آياتنا حدیث کے راجمی دار تائسر دلنہا دبراعت تبارک نازل شیئی ہے اور پھر سورت مکی رسل دائے دبراعت کرا مطالب شخ صحابہ دور خوشالی شل کہ ماں ہی دیاوال برکتتم دا استاد کو اجر کرنا چاہیے خدے تم روانے جمرا صفا احکام رو لے گل واقع تفصیلی بخاری بار بار لکھے گیا ہر تاثر جلانا ہے سفر کے بے اختیار ہے نبی نے پاتش کا پھر وہ بار کامیل طرف سے تو سفر کے واپس چلا رہا یہ قتل میں بیان لا رہا دو وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب پتنا ہو صحابہ کا پتنا اعلان ہے کہ بے رحیم جیسی ہوں صحابہ جہاں بھی ایسا کی جاؤ کے لیے تیخ جانے کے خولا پتہ ہو کرنے لگے اس لیے کہ انسان اس طرح کا نش کرے گی زنانا کپا وقت ہی نرے نرے ایک سے سردے کو نہیں ارے پیسے ہی ہوں کوئی سازونا کرے تو پانے کو مکوڑے سب جان سردے کو نہیں ایتا ہو پتا ہے بھی لاڑ نہ ندی پگے بکوئے رہے ان پر دردین صحابہ اچھا تو گئے وہ پتہ نہیں رس کو نرا رہے سفان بے ماتم سان مقرر کرے سکو قاتلے پتی رس رس راجے وہ تباہی وقت دے حضرت عائشہ بپل جائے ناس کرا تو پان چرانی دیکھے اگر مایا تو شخص ہم بہن کے استری بچے وہ قتل نہ گاہ یہ تھی جنگ کے عائشہ عائشہ لوگ اس پر جوڑ گئے بات کی خبر سے چرا کرے راگ پر جانے ظلم پڑھ کے حدیث کرائی شریر ان للہ ان لہ راج ہوں پر یہ سیکھے نا حضرت عائشہ تو بکپلا ہوتا تھا حضرت عائشہ قسم کی قسم باندھا کبھی میں زیاد خوشی رام چل یہ گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ نہ تیرے سیزن دی ان تک کی منافقان شور ہو گیا عبداللہ ہو گئے چھوڑ رکھنا داخ بھی تقوان بتا تو شروع ہوتا ہے اور بنا بے کری کرنا تو خالی بنی تو چل رہی تھی بس جا بدنامی شور ہو منافقین نے شور ہو گیا صحابہ کے بعد خطا چل غلط چل مستح بنا چاہتا مہاجر حسان بن طالب دار حمنا بنت جحش دا بری تنب تو مومنان کے دی پائے کی شرکت کو ہر کارکرم کے لنگا رسول اللہ علیہ وسلم کر راجا بیمار رکھا عائشہ یہ جب کہا رہے رسول اللہ علیہ وسلم میں فرا نے تپوس بنے کا خفا ہو ارے کہہ سکتی کو بچ جا کر رہا سمجھا رہا اس داخل ہے نا جمع بیماری دے اسے مارتے اطلاع کرے گا مجھے کر دل ترالم جو ادھر بار ہوتے رہے ذکر جنانا بتا آپ کے حاجت لبار کر دی کورن کے انتظام نو اس پہ ماں سے مول کا نستا ہوا دائر ٹکرا والے نو خیرے اتنے نستا ہوتا مول سے سب سے نستا ادھر سے کرے ریتے سے خبر ہی آئے سے اگر کوئی جیتا رہ پتہ اور وہ پتا ہے کہ جناب بدنام الگ ہو گئے اور جو پراپت جائیں گا تو خبر نہیں بس ہی وقت نہ جو رہے تم بس تم اترے رکھ گیا یہ میں اشتہار سے بھی کہ رسول اللہ سے ہم صاحب ہوتا مشورم کرے تو چلے تم دا فریق دم کننے فری دم کلے کو رشتہ ہوئی تو بڑے کو اس سے چلے چاہ مشورہ اور کرے اس سے اترے رہتا ضرورت تو میرے بھی جانے لگی چاپ کے بھی چلنا نہ دا جمع آ کر نہ منی چاہتا ہے سب بدکار کے مجھے کہہ رہے ابار پورن پریشان پہ آؤں کئی کدا آیا تین دس را دینا رسول اللہ علیہ وسلم ان کر رہا گیا ہے تین بیان کرم مور اپنا اور ماں کا مور ایک پاس ہو گئے رسول اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کا ماں ایک جگہ خدا شکریہ ادا کروں جب دیکھ نہ ادا کر تو ماں کروانا کر رہا تو جمع رب لے تو جمع پار کے ایسی میں رو لے گا ہر پائشہ بدنام کرے رس مناسب خلق قرآن دارے تسکیہ تسکیہ کرے یا قطعی تو شیعہ کے دلرا روس مارے چاہے پائشہ بدنام ادا در خلق کافی بھی قطان یقیناً قرآن قطعیت مخالف دیتا یقیناً کسان چراچری کری بڑے بہتان کراتا ہے کوئی اور دل رستہ سنان تو سمجھے کر تو ممنان کی جان شمار کا سبھی فکر اللہ ممنان تک تو سبھی ہے اور کلا منافقان تو جل جل گئے کلا و مومنان تو جل جل گئے سیدھے خبر کو غور لے کر رب نہیں کریں گمان مکہ پری باندھے بس تاسو کا بارا بن کے رات ہے وہ تاسو لڑان یہ سڑے بدنام سے بے سبھی کا خیر جو ڈاکٹر پار سر نے دیکھ خدا خیر کر دی در پارا بند سہ گئی مزدور کا پارا بند سہ گئی دا پیدا ہو کے گا نا کسی نے نیل بچ رہا ہے دارے سے پارا جبھی نہ جگہ دائرے سے میں فکر ہوں بنا تمہرا خبر ہے چار کریا گمرا والا خدا میں سزا اور کوئی کار سن رہی ولدی تو اللہ کی بہن میں نمر ہوا جاؤں نظیم آس رہے کی چکرے غش بول دے دے گنام من ہم دے کتا من آغل علی عذاب رہے ہیں غش گناہ کرے صحیح قوم بے کرانے صدار عبداللہ ابن عبی دے اولا شورو آؤں کرے رہے گا صحیح ثابت بدا غل علی عذاب عظیم چاہیے کہ حدیث کے راوی بخاری کی کتاب حضرت حسان نے میری اگر تحصیل کے نہا ہے اگل لال تحسان کی پت کا چیرے ڈیر کسرے ڈیر خان سے آ رہی ہوگی بچہ اور چہرے سنگ کسر ہے قرآن کی رانی یہ لیجیے لگی پہلا کہ انہوں نے ملے عذاب نبی ابھی یہ نقرے عذاب ورتے ان کو رہے گا گردار حدیث نا وہ دام آئے اسے کہ تو اللہ کے رہو ارے تو حسان دے گا وہ نہ پائے کہ تفریح نہیں کر پائے دا صحیح خیال داؤ تو تفریح تو ان کی جو اللہ اللہ بھی تو اللہ کے رہو دار کے احسان دے ارے دانی نہیں چاہو دے بس دا اور منی بھی چپڑے سزا ہوتے ہیں ہم اتنے ہیں اور تفریح پنو روایت کے درش کرے کہ تو اللہ کی بڑی اور دلہ میں بئی رہے صحیح روایت غیر بنسبت کر مبہم تھا لولا سنے تم جنگل ممن لول ممن آتے رہے سن خیرم دیکھ کل تعجیب ہوئے کئی مومنان کا داول مومنان کا تعجیب ہوئے بولے نا کل چتا چتا خبر اور تو گمان کرے مومنان اترو مومنان تو خود پپلان جن سمانے دخیر گمان اویلے سدا جی درو چاران یہ مومن اب تک خطر ہے کہ مومن کرے مومن خزا بدکاری نہ کہی وہ بھی دن کرے سدا درو ہوگی تو اگر دخیر گمان پکارو اب درو ہوتا ہو پکار بھی کیا جائے تم دن بجن آگ محفوظ ہے جن مومن نہ خیرا مومن میں تو مومن مانے بخیر گناہ کئی گمان کئی بلی بشر کی نہیں کہنا بخیر گمانے تو کئی کہنا غیر خبر نہ بلی نیچ کرے دشہر بلی نیچ کرے تو گنا ہوئے بھی جو پلان کی ہوئے بھی جو فلک ہوئی ہمیں کتا بری نہیں سڑے بدنام کی بھی تو مر گئے بدنام کی الگ ادا تاری دیں یار خلق ہوئی ہوں اپنا کی تعلیم دیں اپنا کی سیب ہوں پکار ہے اندر حاضی ہوں صنعت کو اس میں بے صنعت بات کر رہے تھے خیال یہ اگر بانے بدنامی لگی ہے بے صنعت ہو رہی ہے دان نکل گئے سر سدھاؤ سے آ جائے تو مودی ڈرو ہوا ہے کہنا الگ آپ دلیل لے کر نشتا دا دلیل نے پلان کی ہے لی دان کی ہے لیے تو دلیل ملے دس دلیل پیسہ آج بلا دم ولی بھی نروری پری درو گمانے سلو گواہان جنا یہ تو سلو گوان والے پکاری کبل بدنامی میں دو والے پکاری سلو پیش کلے کے گواہان رانوستن دا کسان دخدے پنی جانے بسی درو جنی درو جن خبر درو جن خبر سکھ منی دام کر پارے لکش ہر گئے تم مدینی نولی آیا دلیل دارے سدوان و سرنیش کریں سدوان و سرنی نہ درو جنی یہ سرے پبل بدنام ہو لگی گوان سرے نہ فلک دینی اپلان کیا سے ان وہ پلان کیا تو دلیل ملے ہم کل مشاہدہ کر لیا ڈرو گیا ہے ولولا فضل اللہ علیکم احمد دا لفظ بار بار پیش کوئی یو ذرا پیش کے مکی جواب اور کرنا اس پیش کی آئے کر جواب و جزا کر کے کنے فضل دا اللہ بتاؤ تمہاری فضل دے کس طرح اور آلے گندری آیا تین تو بڑا آیا تین رحمت اللہ تعالی رحمت تو بچکول سرا بس دنانا بچکول تو دنیا کی اور پاخرت کی دخبے رحمت پہ جنت کا کرانے بدنیا آخرت کے تو مومنان اس طرح لمت سکو سیما پر سوچی ہے جاونا جی ہوں کام خار سجل رہے تاؤ کے پائے خبر پہ جوانی کے تاؤ بچے میں نے وہ دیے لے جا سیما فس تم بچموں خبروں کی چند نے وہ کیے چاہے سب سے خبر بولے صاحبوں پر خبر کوئے بدے ہو جن بکرے در لگے جاپ درکڑے تو چونکہ اللہ پتا کو فضل و رحمت کو یہ صحابہ کتابوں کا کتاب ہے تو معاف کی ہے اس طلب قانون بیان سمجھتے تم متقلی نہ بیا پائے تم مالے سے لکھوں گی علم دادا نمست تم دلیل ملازمہ دے پڑے وہ بھی بدر مانے جاب رات لیں بکر چتا سو وقت لگا خبر آپ جو مانے گئے اوبل نام لکی من یہ بننا تو جب بانے نقل کر دلیل نقل کر اویل بن بکل خلو بانیا خبر ہے کتاب سے بائے یقین نہ ہو اور زبان کو بڑی بانی ہری نہ سانا خبر آن سیدھا معمولی خبر دفتارے گا جو سڑے سے بدنام کے بے دلیل ہے خدا بخبے تنگ بانے کو حجی نشان خبر ہے خدے دی تعظیم ہوئی ولی صحابہ دی صحابہ بیا دے رسول بی بی دا مومن دا بیا دے دلیل خبر اور پسی کہے قوائن باللہ عظیم شکا صحابہ پسی بے دلیل خبر کوئی بدنام لگول عین باللہ عظیم ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا بیا دب کوئی ورتا ولی نو چې کله تاسو اورئ دا خبر ویلې باندې ندی لایق مونږ لرا چې مونږ دې خبرې کوو باندې دا څه مونږ ویلو کنه چې مونږ له پرې خلق او ځوان نه جایز دا مونږ ویلو چې الله د پاتې ادا کو بہتان نے لے مکن لائے للو لائے سنے تم ادر زن لاول چوڑ گمان خپکار دیں دخو گمان دو جنو آئے سدارے دارے افکار دوائن دائش و خبر خورا سو خورا یو ویری جی بل ویری جی بل ویری بے دوبارہ ہوئے چھٹک دس پل کو ویری جی تاسو بیلی سنگے بخلے نشوے لیں ولی دا بختان للوے دا بے دری دا پخلی بانی وہ علم نہیں یا عزکم اللہ ان تعودو لمثلی یہ بدا من اکی اللہ تاسو بدینا شروع کر گئے بنے مثل تشری کہے مومنان دا اخام خبر ہے اوکے مثل سو دا سے شرطا پہو صحابی باننے شرطا پہو پاک دامن سری باننے عیب لگول بے دری دا انہ کہے دا بختان ددی شاط نہ کہ کزان تمو میں نو آیا اولاد کے اللہ تعالیٰ کو بڑے احکام ہوں اللہ رے علم والا حکمت والا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا دا منافقان چوں عبیر پارا پڑے کی تخفیف ذکر کی یقیننا کسان کے اوخی کہ خرد شیدہ بدکاری بدنامی پر مومنانوں کے دیر پر درنا کذابے پر دنیا آخرت اللہ علیہ محتاسنے پویا دا تحبون والا سو منافقان خلق ابھی دا پراپتگانڈا خورولا تارت ایسا بدنامارا او سم دا بدناما خوری سوک شیگان چاو شیر دا چک دا پر کتابون کلی کلی دادائی پا بارا چلے لو مذاب نلیمون فی الدنیا والا دارنگ بے عام خبر دا فاحشہ لگن فاحشہ بدکاریان سینمائی جوکڑی فلم جوکڑی بربند فلموں نہیں ہیں اب بے خوری دنڈ ہو رہے تھی چاہے خلق بے طرف تراشی لہم عذاب علیمون فی الدنیا والآخرہ دارنگ فاحشہ سر شرک و بدعت تھے شرک و بدعت اور رسونا پمو منان کے چسوک خوری تقرون دل پا رہے کئی کتابوں نے دل کئی داسری لو مذاب نریم ان پھر دنیا والا کنوے فضل اللہ پتا سو نوے دا اللہ رحمت نوے دا خبر ہے اللہ شفقت تو ان کے مہربان نے جزاب سرکور سرا جی لما زکا میں کو مہادن بچپنوں بادشے تا سنی اوتن بستا سنو بچے یا لنزلت علیکم العقوبتم پتا سب دل لیے عذاب راغلے خدا اللہ فضل و رحم اے ایمان والو مزے تاسو د شیطان پا قدمونو بسیم شیطان قدمو نصری صاحبوں بانے بدنامی لگئی دیتا خطوات شیطان دی صورت کی اگا بدنامی اگا پیمل کی زنا خورئی بدنام خورئی تاسے ممانے ولی سوچ سے شیطان پا قلمون پا سروانی ناغا فخکم کئی بدا بے حیاء پکار والمن کرے بنور خلاف شرکارونو اگا تاسر زنا خبری نور منکرات دائے امر کئی نتبائے بسی جی آخر کوئی کنے فضل دا اللہ پتا سو دا اللہ رحمت بچ بنے بادشاہ تا سن یو تن دا بدنامے نہ چرے بدنامے نہ دغ سے بدے پونا سکان پتا سو بدنامے لگو لے کدا قانون نے یا بچ بنے بادشاہ ددے فحاشے نہ یو تن دغ فحاشے کے زنا کو بس قانون کے بعد ہر سڑے اختر ہے کدا بخت فضل الرحمت نے سلور کرت دی سورت تاثر کی فضل ویلی سلور کرت دی رحمت ویلی فضل اللہ رحمتوں فضل اللہ رحمتوں فضل اللہ رحمتوں فضل اللہ رحمتوں ظاہر دار چدا تاکید دپارے بار بار ویلی اچاری کے فرق ہم کرے جو سلور کرت فضل اور سلور کرت رحمت دیکھیے فرق دے گا اول فضل دے عام فضل پر توفیق دے ایمان کہ اللہ تاسو مومنان کرے توفیق شرک نے بچ کرے دویم فضل دا نخاص دے ستا سے مسلمانان کے توفیق دا عمل در کم بریم فضل بھی ادارے جو قرآن تاؤس کرو لے گئے کرم گرا پران جی بری بانی ہوتا